एवं यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 29 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम परमात्मा है इस बात को मान ले और दूसरी बात कि परमात्मा मिलते हैं इस बात को मान ले और मेरे को मिलेंगे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। सबसे पहले परमात्मा है ये बात सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है तो ये बात तो जो आज तक है इस मार्ग में चलते हैं उन्हें देवी ही परमात्मा है समझे के परिपूर्ण है और सबके हैं किसी के और किसी के नहीं हो वो परमात्मा नहीं होते कहीं होते हैं कहीं नहीं होते परमात्मा नहीं होते और किसी जगह होते हैं किसी समय में होते हैं किसी समय नहीं होते परमात्मा नहीं होते। परमात्मा वो सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब अवस्थाओं में परिस्थितियों में सब घटनाओं में सब क्रियाओं में सब अवस्थाओं में जागरण स्वप्न सुप्ति समाधि सब में होते परमात्मा होते हैं और वो सबके होते हैं किसी के और किसी के नहीं ऐसा परमात्मा नहीं होते सबके होते हैं। अब उसको जो चाहता है उसको विशेषता से प्राप्त होते हैं और नहीं चाहते विमुक्त रहते नहीं होते। परमात्मा अपनी तरफ से सब में बरूबर है समो हम सर्वभूतेषु मध्य देश न प्रिय कोई प्यारा नहीं कोई द्वेष नहीं है सब परिपूर्ण है तो ऐसी बात मान ले पहली बार कोई परमात्मा मिलते भी है जिसके विश्वास लोग मिलते नहीं है मिलते हैं नहीं मिलते पता नहीं है तो उनके तो मिलने की बात नहीं क्योंकि परमात्मा मिलते हैं नशी जी मिले हैं तुलसीदास जी मिले हैं मीनाबाई को मिले हैं अनेक भक्तों को मिले हैं तो मिलते हैं ये विश्वास हो जाए और फिर ये हो जाए कि मेरे को भी मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे कि मैं भी चाहता हूँ खास परमात्मा की प्राप्ति चाहना मात्र से होती है संसार की कोई वस्तु चाहना मात्र से नहीं होती चाहना भी हो और उद्योग भी करे और फिर प्राप्त हो तो मिलती है चाहना होती है उद्योग करते हैं तो प्राप्त नहीं होता तो मिलते ही नहीं। परमात्मा प्राप्त कारण नहीं है प्राप्त कर्म का कारण होता है वो विशाल बढ़ता है उस विधान के अनुसार चीज मिलते हैं। परमात्मा विधान के अंतर्गत नहीं है वो तो सर्वथा स्वतंत्र है जो चाहे उसको मिल जाए कोई हो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो देवता हो यक्ष हो राक्षस हो भूत प्रेत कोई हो जो चाहता है ये था माम प्रबंधनते तो चाहना मात्र मिलते हैं। अब चाहना मात्र में है तो हमारे चाहन पर ही हम इतने जल्दी उठकर गए हैं तो स्वयं परमात्मा और क्या समझ है और क्या लेने बोलो और कोई मतलब ही नहीं है कहते ठीक बात है परंतु इसमें एक परंतु है परंतु परमात्मा को चाहते हैं मैं और भी चाहते हैं और भी चाहते हैं भाई अनुकूलता भी चाहते हैं धन भी चाहते हैं भोग भी चाहते हैं मान भी चाहते हैं बढ़ाई भी चाहते हैं निरोगता भी चाहते हैं आराम भी चाहते हैं सुविधा भी चाहते हैं सुख सुविधा हो जीते रहे अच्छी तरह से तो फिर बदला नहीं मिलते कई चीजें चाहते हैं ना। परमात्मा अद्वितीय है वो एक ही है समान न तो समझता कुतोन्य उसके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा। तो जैसे वो अद्वितीय है ऐसी इच्छा भी अद्वितीय हो मान कोई इच्छा दूसरी न हो केवल परमात्मा की प्राप्ति हो केवल इच्छा तो मिल जाते हैं। क्यों, जैसे परमात्मा है वैसे तो चाहिए ना, उनके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, तो ऐसे हमारी इच्छा भी दूसरी कोई हो सकती ही नहीं, एक परमात्मा की है। तो एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, ये करुणा निधान की एक बाण है, एक स्वभाव है, एक आदत पड़ी हुई है कि जिसके दूसरा कोई नहीं होता है और कोई गति नहीं होती, उसे परमात्मा होते हैं। दुन बोल जानू कोई अल्प बुद्धि मन बिगते, नहीं जाके हरि हो, या तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता उस भगवान होते, अगर कोई दूसरा होता है तो भगवान मेरे काम चला ले, और तेरा काम चलता ही है तो चला ले, मेरी क्या जरूरत है, कहते महाराज मेरे तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं तो मैं हूँ, नहीं जाते हरि हो, कोई नहीं होता उसके भगवान होते। तो ये दूसरा सहारा है, ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, अनन्य सहारा हो एक भगवान ही बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये दूसरों न कोई, ये कमी होती है अपने में, परमात्मा को तो चाहते हैं पर दूसरा न कोई, इस बात को नहीं चाहते, ये बात अन्य साथ ही साथ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों कोई किस विषय में, दूसरे से कुछ लेना नहीं है, कुछ से पता नहीं, दूसरा हो तो दूसरों की सेवा करना है, देखो सेवा करने में बाधा नहीं लगी, सेवा की इच्छा में बाधा लगती है, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी प्रेमी उनकी सेवा कर दो, चाहना किसी से किंचित मात्र भी न हो, कुछ सारी बात न हो, तो परमात्मा प्राप्ति होती है। थोड़ा भी सहारा दूसरे का रहता है ना, वो व्यभिचार दोष है, सेवा करना व्यभिचार दोष नहीं है, अपनी सेवा कर दी, अन्न है, जल है, वस्त्र है, क्रिया है, जिसे सेवा दूसरे कर दो, तो सेवा करना तो हमारे लाभदायक होगा, पर लेने की इच्छा है वो बाधक होगी, लेना है जड़ता है, देना है सेवा है, ये चेतनता है, लेना देना दोनों ये जड़ चेतनी करती, जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई, ये जड़ चेतन है, कुछ भी लेने की इच्छा है, जीने की इच्छा है, बने रहे इच्छा है, हमारा मान रहे, आदर रहे, हम भी कुछ हैं, तो कहते अच्छे तू है तो तू रखना पड़ा, सर्वथा निराधार हो जाए, नहीं जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसे कोई दूसरा बल नहीं, कोई सहारा नहीं, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास, चातक होता है ना, गंगा जी का जल नहीं पीता, वो मूल का जल पीता है, इस तरह अनन्य भाव एक भगवान का जल रहने का, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं चाहिए, मैं शरीर बना रहे कि मैं जीता रहू, आराम है ये कुछ है, तेरे परमात्मा सरल हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं, अनन्य चेता श्रोता यो मांग स्मृति नित्य सर तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, अनन्य चेता अपने चित्त में और कोई नहीं है, एक भगवान ही है, ये मेरा माई की निष्ठा है, ये मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है, दो संबंध है शास्त्र का और पीर का, विभिन्न शास्त्र नहीं पीर रही, द्वारका ही चली गई, और कोई हमारा है ही नहीं, हम और किसी है ही नहीं, हमारे तो केवल परमात्मा ही है, बिल्कुल शून्य है, संसार है ही नहीं, अपना लिए कोई नहीं है, सब होता हुआ संसार ही हमारे लिए कोई नहीं। ऐसा हो जाए निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। ऐसा होना चाहिए, आदमी मरता नहीं है, भयम है कि कैसे जिएंगे, तो जी कर करना क्या है, जीने की जरूरत क्या है, परमात्मा की जरूरत है हमें जीने की, मतलब नहीं न मरने में, नहीं तो सीखते नर्थ न करते न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है, हमारे तो प्रभु है, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निराश ही कोई इच्छा नहीं है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। मनुष्य वहम करता है कुछ नहीं चाहे तो कैसी चीज मिलेगी, चीज देखो आशा से बंद होती है, हम चीज की इच्छा रखते हैं ना, वो इच्छा परमात्मा वो चीज की प्राप्ति में बद होती है, इच्छा बद होती, इच्छा ना आने से खुद जाती है वस्तु, क्योंकि हम जो चाहिए हमारे ऊंची ऊंची चाहिए तो हमने मन से इच्छा को पकड़ ली वस्तु को, बड़ी रहस्य की बात है, हमारे एक घड़ी चाहिए तो मन में घड़ी को पकड़ लिया हमने, तो पकड़ लिया तो वो हमारे पकड़ी पकड़ी पड़ी आएगी वही, जरूरत है नहीं चाहिए, बिल्कुल खुले छोड़ दे, भूल जाए क्रिया जाए, बट पहले चाहना हुई और फिर ऐसी हो चाहिए याद ही नहीं है क्या चाहिए, जहां भूले और सच तक चीजें सजा जाएगी, ऐसी बात है, तो चाहना है वो बाधा देने वाली है, इसका क्या पता आप इतने बैठे हैं किसको देना चाहते हो, नहीं देना चाहते उसको देना चाहते हो, कचोरी कर दे, डाका डाल दे, छीन ले, उसको देना चाहते तो लेना चाहते उसको देना नहीं चाहते, लेना चाहना उठा इतर से ही खतरा ही उठा दे, हमारे को चाहिए ही नहीं तो सब चीजें शुभ हो जाती, मूर्ति भी शुभ हो जाए, चीज भी शुभ हो जाए, परिस्थिति भी शुभ हो जाए, भीतर से कोई इच्छा नहीं, पर शुभ हो चाहे दुर्गुण हो के मतलब समझेंगे, हमारे कुछ भी चाहना नहीं है तो सुलभ होने का क्या मतलब, दुर्लभ होने से क्या मतलब, चीज पड़ी है तो मैं चाहना है तो क्या मूल्य है उसका, पड़ी हो नहीं पड़ी नहीं पड़ी हो, तो उसके सामने चीजें खुद भी जाती है, घर घर के ही आदमी होते हैं तो तार नहीं लगाते, कोई तार क्या लगा, कोई बात है नहीं, कोई ले लेगा तब तारा लगता है, तो ये ताला लगा भगवान का लगता है, चाहना हो रहा है कुछ, चाहना हो रहा है ताला लग जाता है, खुली चीज बड़ी है। ऋषिकेश में सत्संग होता था तो पहले होता था उसकी बात सुनी मैंने, मैं गया था तो वो ऐसी नहीं थी, अभी से ठीक थी, ठीक नहीं चीज बड़ी है सब, जहाँ भोजन की बस्ती है, भोजन की आटा है, दाल है, जी पड़ा है, जिसकी मर्जी है वहां पर दो तेल लग गया हो, जिसको चाहिए वही तो लगे हो, अगर पैसे तुम्हें कर दो, कोई खाल नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं, किसने कितना लिया कितना नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप ही आगे तोल लेते, आपने लिया थे आप ही पैसा देते थे, चीज पड़ी सब ऐसा था, अब लाने वाले मर दिया अब ऐसा भी वही रखो, लाओ वही ले जाओ वही वही पैसा दे दो, ये पूछता ही नहीं, तो सबको खुली है, ऐसी मौज की बात है, इस कहते सब संसार में अपना कुछ नहीं रखे, कुछ चाहना नहीं रखे, खुली हो जाती है। ये चीज खुद है ना, खुद खुद धरती है, जो कब्जा कर ले इस पर, ममता कर लेता है। तो लिखा है ना कि ममता भी पत्थर नहीं रखे तो चीज भी दब जाती है बेचारी। पत्थर नहीं रखे ममता का खुद डर जाती। हम गए थे बांकुड़ा, तुम्हारे साथ एक सज्जन थे जयदा जी कशेरा, तो वहां पवित्र पुस्तक है छोटी सी, पाठ करने की मूल पुस्तक शास्त्र ना पढ़ने लगे। कहते इसके कार लगाई हुई नहीं है, बोले वो पोटा उतर बूटा उसे छोड़ कार लगा देती बारे, तो फिर दूसरा नहीं लेता वो कार लगा दे। ऐसे कार लगाई हुई नहीं है, कोई हो कोई पोटो पर ये रख दी हुई हमें। ये हमारा हिंदुस्तान था पहले, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा रखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सबने सर्वस दान दे दिया, जो पावा बड़ा कर नहीं तो क्या हुई पास चीज वैसी कैसी रहेगी क्या। हम मिलेगा सब दे दिया, सब दे दिया तो सबने दे दिया, सब ले दिया तो दान हो गया, उधार तो हो गई, बस वही वही रही सबके पास मिलेगी वस्तु। जो पावा रखा नहीं था वो तो अंत में कहीं दे जाएगी, पावा रखा नहीं था ऐसी बात है। इस तरह की परमात्मा की बात है, भगवान जानकर मिलते हैं। शेर ने कहा था कि हम सिर्फ गर्ज करें भगवान नहीं है तो हम क्यों करें, उनके उनके चाहना नहीं है क्या। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यो, मैं भजता हूं तो गर्ज उसकी भी है ना, जो हम गर्ज क्यों करें, उसकी गर्ज होती है हमारी क्या अर्ज है। भगवान गर्ज करते हैं, गर्ज होती है तो दुनिया चाहती नहीं, दुनिया चाहती नहीं तो दुनिया तो मानती ही नहीं चाहे क्या, वो बात नहीं। ये तो प्रेम की बात है, अपनापन की बात है, घनिष्ठ अपनापन है। फिर हम तो चाहे हम मोल से रहे आनंद से, प्रभु की मर्जी हो जैसी, उसी मर्जी में मर्जी मिला दी अपनी, अपनी मर्जी अलग रखे ही नहीं, शरीर बड़ी मौज हो जाती है, आनंद हो जाता। शरीर को भी अगर दुनिया की मौज पर रख दिया जाए बहुत मौज होती, दुनिया की मर्जी कोई दिए हुए नहीं दिए हुए कमी नहीं होती है, अपने लेने की देने की ज्यादा इच्छा होती है। वहां वो बताई थी भोजन कौन सा बढ़िया, भोजन कराने की अपेक्षा करने की अपेक्षा कराने वाले में ज्यादा आनंद आए। कोई माई भोजन करा रही, कोई बच्चे को भोजन करा रही है तो भोजन माँ को ज्यादा आनंद आता है, बच्चा भोजन करता है तो बढ़िया होता है। कोई संत महात्मा को भोजन कराता है तो भोजन करने वाली अपेक्षा ज्यादा आनंद आता है, वो भोजन बढ़िया होता है। और दोनों को बरोबर आनंद आता है, बरोबर सुख तो मध्यम दर्जे का होता है। और खाने वाले खा लोगे जितना है तो वही सोचे पापो काटो देव निकृष्ट होता है। तो संसार की जो उदारता है सज्जनों, ये असली खोना है। कंजूसी कर लो, स्वभाव बिगाड़ लो, सहराय साथ में रहेगा नहीं, चीज अधिक मिलेगी नहीं, एकदम पक्की बात है। अपना उदार भाव रखो, ये दस्तु देहु नहीं तत् परेषां, जो हमारी वस्तु है दूसरी की हो नहीं सकती। पर क्यों कंजूसी करें, क्यों कृपणता करें, क्यों लोलुपता करें, क्यों इच्छा करें, हमारी तो आ जाएगी, आ गई। इच्छा करते आवे कि वो ही लिखी हुई है, नहीं तो इच्छा करने वाले धनवान हो जाना चाहिए। इच्छा करें धनवान हो जाए, इच्छा नहीं करें निर्धन हो जाए। मार्मिक बात है ये, समझ में नहीं आती है। समझ में आ जाती क्यों इच्छा करे अपने, यदस्मृति हम नहीं तत्पर है, हम हमारी है वो दूसरों की है। तो भगवान सबके हैं, किसी में नहीं होते ये भगवान, भगवान सबके तो सबको ही मिलेंगे। ये चाहना पैदा करते, संसार की चाहना है वो संसार के भी चाहना पर बंद कर परमात्मा की प्राप्ति बंद करता है। ऐसी बात है, चाहना कुछ नहीं है, कहते थे तुमसे एक भगवान की चाहना, संबंध है तो एक भगवान का ही है और कोई हमारा है नहीं। सेवा करने के लिए सब हमारे, किसी की सेवा करना हो तो हमारी सेवा में करेंगे, पर लेने के लिए कोई नहीं अपना। ये साधुता है, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर सुख से सुखी, पर दुख से दुख। किसी के दुख हो तो संतों को दुख हो जाता है, उनकी सेवा करना है भाई तो साधु स्वभाव हो जाता है। सर्वभूत हिते रता, दूसरे के हित करने में रति होती है, प्रीति होती है। जैसे लोभी को अपने लेने में प्रीति होती है, ऐसे सबका हित करने में लोभ होता है भीतर में। सब छुपी कैसे हो जाए, और बैठ के लक्ष्मी ले, बैठ के लक्ष्मी भी किन को लोगी को अच्छा में कथम लोका मेरा, मैं कहाँ जाऊं किसे पूछू, सब लोग निरोग कैसे हो जाए, किसी की भी रोग न निरोग हो जाए, ऐसा वो वैद्य होता है, वैद्य के लक्षण है। आयुर्वेद में वैद्य के लक्षण है, लगन हो सबका रोग मिल जाए, किस तरह से रोग मिल जाए, आज और तरह हो गया कैसे पैसा मिल जाए, कैसे पैसा मिल जाए, कैसे पैसा मिल जाएगा, मतलब अपने है पास में तो अपने किस तरह का रोग हो जाए, बस दूर हो जाए इसका। सर्वभूत ही तीरता, क्या एक आनंद है, कैसा एक शोक है, हर समय प्रेम की गंगा लहराती रहे, प्रेम की गंगा जी लहराती भीतर, सबका हित हो, सबको सुख हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, सबको सुख हो जाए, किसी को किसी बात में दुख ना रहे। भगवान से बढ़ गए जाता है वो, भगवान के द्वारा सेवा तो सबकी होती है, पर भगवान में लगन थोड़ी है, स्वाभाविकता है। जैसे सूर्य भगवान है ना, स्वाभाविक प्रकाश है वो, प्रकाश करता तो नहीं सूर्य भगवान, शुद्ध है सुबह, इस तरह शुद्ध भगवान की है। भक्त वो है उनका ऊंचा दर्जा होता है, वो चाहता है कृपा हो जाए। कारण ये है कि भक्त तो भुक्त भोगी है ना, भगवान भक्त यही नहीं, घाटा पड़े ही नहीं, क्या पता जब भी नहीं फटी बीवाई, शोक क्या जाने फिर पर आई, ब्याह भी नहीं फटी, क्या पता कैसी ब्याह होती है। इस बात राम चाहते राम करता सा इस बात होता है कि भुक्त भोगी होता देखे ऐसे दुख होता है। ये बात है, पर कोई चाहता है तो ठाकुर ही चाहते हैं कि यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्य हम। संत भक्त अपनी तरफ ही करते, अपनी तरफ किस तरह से कोई लग जाए भगवान में लग जाए, कैसे ऐसे लगन होती, इस बार संतोष फायदा ज्यादा होता है। तो कहते बोले पर प्रभु विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा, तो राम जी से अधिक है, हमारे लिए अधिक हो गए ना, बड़ा है राम जी तो बड़ा है, अपने घर अपने क्या करना पड़ेगा, समुद्र बहुत बड़ा है, बना आ जाए तो प्रलय हो जाए, बदल आ जाए तो न्याय हो जाए। राम सिंधु गजन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा राव सिंधु घन सिंह संदेह वो पद है तो बदलों का दल मीठा होता है, समुद्र मीठा नहीं होता। तरांतर करके सब जीव स्थावर जंगम सब घोर हो जाए। अभी 100-200 वर्षा में जिन गांव में संत घूमे हुए संत भी गांव और तरह के हैं। जहां 100-200 वर्षो को एक संत नहीं गया, भूत खड़ा है मेरा देखना काम पड़ा, कुछ समझते हैं। गांव में रहते हुए भी साथ में रहते हुए भी जानते नहीं। भाड़ मीन जख भेक वारजरे भेड़ा बसे इसकी कमर होगी रस नहीं जाने लगी। कमल खिलता है ना भाग बड़ा मटा मेंढक होते हैं, भाग कहते हैं भाग मछली और मेंढक मसल मकर वही घूमते हैं। पता ही नहीं कि कमल क्या होता है, वही अगर कमल सुगंधी भी होती है। भाग अमीर जग भी कबारे भेड़ा बस है वही बसते एक जो ही रहते हैं। इसकी भवन वही ऋषि जाने वो जाता है। इसलिए संत महात्मा रहते पड़े हैं अपने वही इसकी भवन वही ये बात है महाराज। तो उनका स्वभाव होता है सबका कल्याण हो जा सबका उद्धार हो, दुनिया के हित की होती है। पर सर्वभूत हिते रता पर हित बस जिनके मन माई, पर हित बस जिनके मन माई तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। अपना स्वार्थ तो हरेक बस बसता हरेक मन में, अपना मतलब हो जाए ये तो सबके बस में। स्थावर जंगम पशु बसी मंदन देवता पर हित बस जिनके मन माई। तो सजना ये आजकल सीखो बे, तो अपने सभी ये आजकल सीखो। नारायण नारायण नारायण मोर फिर भीतर से आनंद पैदा होता है। कंचन खान खुली घटमा ही फिर रामदास के चोटो नारायण नारायण।